राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास्य महाराज पौष कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2057 21 दिसंबर 2000 सायं लगभग 3 बजे श्रद्धानंद गंज निजामाबाद राम नवद्वंदम परम ब्रह्मनाकृति सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैक पाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृते नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचरणो नमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशे विभूषितवरान् नवनीतदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बराधरुषात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वम् न जाने हरि ओम् नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई सीधी सरल बात, मनुष्य जवन मिला है तो इसको पवित्र रखो। कल भी कहा था आज भी कहता हूं, इस पवित्र चीज को खराब मत करो। कबीर साहब ने कहा है चांद है जीनी राम जीनी, सदा राम रंग भीनी चादर है जीनी। ये 9-10 मास बनते लगा और ये मूर्ख मैली के ने दास कबीर जू से उठे चौक चौधर दी दिए। इस शरीर को मरा खराब मत करो, इस शरीर को शुद्ध रखो, पवित्र रखो, निर्मल रखो, आप निर्मल हो जाओगे। इस शरीर मैला करोगे तो आप मैला हो जाओगे। खेत साफ ठीक होता है तो उस अनाज बढ़िया होता है, खाद डाली जाए वह ठीक जमीन नरम की जाए उससे खेती बहुत बढ़िया होती है। जैसे ही आप लोग ये खेती करें, इस शरीर को निर्मल रखें, हरेक जगह खाना पीना अरे ऐसा नहीं, शुद्ध पवित्र खाना और शुद्ध पवित्र पानी पीना, ऐसे आप शुद्ध होंगे पवित्र होंगे। तरह तरह की चीजें सेवन करने से उम्र खत्म होती है, आयु बढ़ती है, मर जाता है जल्दी। देखो दोनों बात आती है, ऐसी बात भी आती है कि आयु घटती बढ़ती नहीं है, जितनी रहती है और घटती बढ़ती है दोनों बात है। तो है जितनी रहती ये बात भी ठीक है और घटती बढ़ती ये बात भी ठीक है, दोनों बात ठीक है जितनी रहती है। ऐसा तात्पर्य हुआ कि श्वास जितने हैं घड़ी में वो जो चाबी लगती है घड़ी की, ये बिजली की घड़ी नहीं है, वो चाबी लगती है उसमें वो पत्ती होती है तो भाई उस पत्ती को जोर होते हैं, वो जितना जोर होता है वो सीधी हो जाती है फिर बंद हो जाती घड़ी, और वो मोड़ देते हैं तो जोर से घड़ी चलती है। इसी तरह से आप में सब में घड़ी रखी हुई है, वे कहते हैं खराब आसन करने से ढोंगड़ी सीधी चलती है, जोर से क्रोध आते हैं, काम है, लोभ है, मोह है, ये आते आने में श्वास जोर चलता है। 7 दिन की चाबी होती है घड़ी में, वो नीचे का लटकन निकाल दे जल्दी खत्म हो जाएगी जोर। इस ऐसे में खटके जितने उतने के उतने ही रहते, कमती ज्यादा नहीं होते, परंतु दुराचारों से खराब आचरणों से वो खटका जोर से चलता है, बस हमें बैग ही बन जाता है भाई, रोग हो जाते तरह तरह शरीर में। और खाना पीना ठीक रखे तो वृद्धावस्था तक रोग नहीं होता है, उतना रोग नहीं होता है जितना खाने पीने खराब होता है। रोग दो तरह के होते हैं, एक कुपित्वजन्य रोग होता है, एक प्रारब्धजन्य रोग होता है। प्रारब्धजन्य रोग मिटता नहीं, दवाई कितनी करो मिटेगा नहीं, वो दो तो पूरा पूरा भोग भोग लेना तब मिटेगा, पूरा मिटता नहीं। कुपथ्य से ज्यादा रोग होते हैं, ज्यादा रोग कुपथ्य का है, कुपथ्य रोगों के लिए ही दवाई है। तो कुपथ्य करते हैं जान कर रहे, ऐसे बड़ा नुकसान होता है। तो शरीर को निर्मल रखो, ये बीड़ी है, सिगरेट है, तम्बाकू है, कुआ है, प्लस है, भाग है, चिलम है, पीने से शरीर निकम्मा हो जाता है, ऐसे आयु खत्म हो जाती है। दोगुनी सीढ़ी से तेरी चलती है, जल्दी मर जाता है और शरीर उठ जाता है। मगर पची से माए डोकरो बड़ी हो डाकी डबरिया ने दिगे ठेके ताबरिया था कि मिटकी उठे उठन बैठन मिटकी सब उठन बैठन हर भी भरतान मत भगता जीव तो नारगी ये समन रहते हुए नरकों की तरह हो जाता है, जीवन खराब हो जाता है। भाई विशेष सेवन मत करो, पान पर्याग सेवन मत करो, बीड़ी सिगरेट मत पियो, ताश चौपर खेलो मत, समय बर्बाद मत करो। समय बहुत कीमती है, आपने धन संपत्ति को तो पूजी माना का है, परंतु समय की तरफ ध्यान नहीं दिया है। समय देने से धन मिलता है, पर धन देने से समय नहीं मिलता। किसी के नौकरी करे दिन दिया जाए, दिन भर काम किया जाए तो कुछ पैसे मिलते हैं, पर पैसे दे करके समय नहीं मिलता। भैया जी जीना है 10,000 की उम्र और लिया वो जियेंगे, एक मिनट नहीं मिलता, एक मिनट भी लाखों करोड़ों रुपया देने पर भी मिनट नहीं मिलता है, वो जीवन नष्ट हो। इस वास्ते भाइयों से बहनों से सबसे कहना है आप ये समय बर्बाद मत करो, समय का ख्याल रखो। आप देखते हो, मैंने भी देखा है, आप भी देखते हो, सब जानते हैं। समय कहते हैं एक मिनट पर ख्याल, श्वास रोकते हो तो मिनट बहुत लंबा बंद होता है, बात करने में दो तीन घंटा बीत जाती हो बात पता ही लगता। तो निरर्थक बातों में समय बर्बाद मत करो, ताश स्वप्न में समय बर्बाद मत करो। बहुत जल्दी जाता है, बहुत जल्दी उम्र खत्म हो गई। आप कृपा करो, कृपा मानो, कृपा आपकी। आप समय बर्बाद नहीं करोगे तो मैं आपकी कृपा मानूंगा, मेरे बड़ा लाभ हुआ आपने समय बर्बाद नहीं किया। समय बर्बाद करोगे तो नुकसान करोगे। इस वास्ते अपनी उम्र जितनी मिली है अच्छी तरह बिताओ, निरर्थक नष्ट क्यों करो। तेली के घर में तेल होता है तो क्या पैर दौड़ना होता है? पानी निकालता है, तेल होता है तो तेल बंद हुआ, पैर धोए था, पैर धोते। कीमती समय उसको बर्बाद मत करो, तार सफर के लिए देखने में चले गए, समझ देखने में चले गए, हवाई जहाज देख रहे हैं, एक कोटी पैदा नहीं, कोई स्वास्थ्य ठीक नहीं, किसी तरह का लाभ नहीं, यार हानि बड़ी भारी है। जिस उम्र के खर्च करने से धन मिल जाए, उम्र के खर्च करने से संसार में नाम हो जाए, आपकी पढ़ाई हो जाए, स्वास्थ्य ठीक हो जाए, समय देने से सब मिलता है। समय देने से मिल जाए भगवान, जिनका समय जिन लोगों ने भगवान के लिए दिया है वो भगवत प्राप्ति हो गई, तब तो ज्ञान हो गया, जीवन मुक्त हो गए, भगवान से प्रेम हो गए, भगवान के साथी हो गए, महात्मा हो गए, संत हो गए, वीर भाई, और क्या थी भगवान की भक्त थी, और क्या था, आप बहनों जैसी बहन थी हो गई, और संत महात्मा हो गए, भाई जैसे भाई थे। समय लगाया भगवान ने, समय समय भगवान में लगाने से पवित्र हो गए आप। समय खेल में, तमाशे में, हंसी में, जिंदगी में, पानी उछालना, आप में हंसी भी करना, निरंतर समय बर्बाद करना, प्रमाद हो अवधान था, असावधानी में, प्रमाद में समय बर्बाद हो जाता है। इस वास्ते भाइयों से प्रेम से कहना है, आप समय बर्बाद मत करो। पान पराग आदि का सेवन करना है, बड़ी भाई दुष्टता है, बड़ा समय बर्बाद करना है। समय लगा करके उम्र खत्म क्यों करो, मुंह में एक नहीं करते फिर समय लगा करें। अरे मुंह में एक वो जहर दे नहीं खाना, पैसा दे जहर दे जहर खाना, बहुत बड़ा बन नुकसान कर, बड़ा नुकसान कर रहे हैं। ताश खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, पैसा लगाते हैं, दिवाली आदि का खेलते हैं। भाइयों कृपा करो, ऐसा मत करो, समय बर्बाद मत करो, भगवान के नाम जप करो, कीर्तन करो भगवान का। कलयुग में कीर्तन मात्र करने से भगवान बन गया है। कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम प्रेत, ऐसे कीर्तन की महिमा, भगवान नाम कीर्तन करो, भगवान पढ़ो, गीता का पाठ करो, रामायण का पाठ करो, कितनी बढ़िया बात हो जाए, कितनी सुंदर बात हो जाए, कैसे आप पवित्र हो जाओ। हमारे साथी कई गीता ठीक याद की हुई है, ऐसे याद करो आप लोग भी, आप लोग पढ़ो, हमारे साथ बहुत है जो गीता याद ही है, तो उसको बता देगा। ये भजन है ना, ये गाता बजाता है, गीता पुष्प कैसे बता देगा। अनन्य चेता सो तुम कहाँ हुआ है, आठ का चौदह पूछो, आप गीता में से कैसे पूछो, बता देगा। बोलो मत पूछो, हमारे साथ बहुत आए कमती है, जानकार है, हमारे वो बीमार हो गए हैं। डूंगर जी रामायण शायद कारनामा से कहीं से पूछो, संख्या सहित बता देंगे, हम कह देंगे हमारे आप बता दो जो बताओ, आप कोई सही बता पूछो, ये कोई आदमी आप मेरे पूछो, आठ हजार आठवा अध्याय आठवा कोष, तो ये थोड़ा यहाँ पे बुद्धि नहीं है, ये आप नहीं बता सकते, यहाँ पे बुद्धि नहीं है, ये मैं मानता ही नहीं, कभी नहीं मानता, आप ये ख्याल किए नहीं, ख्याल भी किए मैं जानते नहीं। कलकत्ते में क्षत्रिय विद्यालय है, उस विद्यालय में गया तो पूछी, तो एक ने कह दिया कि भगवान नहीं है, विद्यार्थी बना देगा, भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, तेरे को पता है, पता है तो पता अगर मैं तुम्हारे नीचे जमीन में क्या है तो आप ही नहीं बता सकते। तो मैं कह रहा हूँ मैं भगवान जानता हूँ। मैं तो भाई जानने का दम भरते हो तो पूछता है तुम्हारे को, हम जानने का दम भरते ही नहीं। तुम्हारे माथे पर केस कितने बताओ, कितने हम ही नहीं बता सकते। मैंने पूछा दो तल्ले पर बैठे थे इस तरह सीढ़ियों की थी, दिन में कितने बार चढ़ते हो कितने आगे रहते हो मतलब सीढ़ियों की थी नहीं बता सके। या थम्भे कितने आप बता सको, कोई बता सकते हो बताओ थम्भे कितने। आप ध्यान ही नहीं देते थे पता नहीं था इनमें पंखे कितने लगे हैं, आगे पंखे लगे हुए नहीं है वो आधा पंखे हुए एक दो तीन चार पांच दस छप्पन दो दो थम्बा बीच में है बारह थम्बा है पंखा है बोलो। आप ध्यान कभी देते ही नहीं क्या कौन बात है। सूरदास सत्य तो भैया राम का भजन करो पहले। मैंने कहा तुम ही बता नहीं सकता, मैं नहीं बता सकता सीढ़िया कितनी बताओ रोजिंदा कितना था पांच सात दस बार बीस बार चढ़ते उतरते चढ़ते उतरते कितनी बताओ बता दे क्या बताया। हमारा डोरी बंदी हो गया डोरी जैसा एक एक थम्बे पर खड़ा हो गई हमें डोरी नीचे है दो सौ ऊपर है हर खड़े ऐसे खड़ा भी है मेरे को दिखते है आपको नहीं दिखते देखा कभी देखा क्या है दुर्लभ बात है कठिन बात है सीधी सीधी बात है। आप ध्यान देते ही नहीं हम ख्याल होते ही नहीं तुम भी नहीं बता सकते हम भी नहीं बता सकते। अरे भैया कितना थम्बा है बताओ नहीं बता सकते। रोजीना आते हैं रोजीना देखते हैं हमेशा करते हैं नहीं बता सकते। जब इन बातों को भी बता नहीं सकते तो भगवान वो कैसे जड़ोगे। जब ध्यान ही नहीं दिया उधर ख्याल ही नहीं किया तो भगवान उतार दोगे। मामूली बातों से जिन माँ अपने जन्म सोते बीड़ी पीते सीढ़ी पीते खांसते नहीं पीने से क्या हानि होती है। हम नहीं पीते तुम्हारे से कमजोर नहीं है, हम दशा कोई शायद नहीं करते न सिर्फ है न तम्बाकू है न बीड़ी है न सिगरेट है तुम्हारे से कमजोर नहीं है। बोलो मैं से बोलता हूँ तुम बोलो पता लगेगा आपको पता लगेगा। आप कृपा करो कृपा नाथ समय बर्बाद मत करो। जवान लड़के हैं उस दिन तम फिरते ही खाते हैं बढ़िया चीज की मन में हो तो माँ से कह दो माँ अब चीज बना दो माँ बना दे वो शुद्ध चीज होगी। बाजार की चीज लोग बेचना चाहते हैं पैसा बचे उम्र ठीक है पैसा दे उनको पैसे से मतलब है तुम्हारे जीने से तुम्हारे स्वास्थ्य से थोड़ी मतलब है वो परवाह नहीं रहती। ऐसे ऐसी चीज खाते हो परंपरा खाते हो वैष्णव का सेवन करते हो समय बर्बाद करते हो बड़ी सिगरेट पीते हो क्या बीड़ी सिगरेट पिए ना आदमी जी नहीं सकता। हम नहीं पीते जीते तुम्हारा कमजोर नहीं है बताओ क्या कमजोरी हमारे में। आप बहुत ऊंचे हो बड़े श्रेष्ठ हो है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ पर तुम चाह करके भ्रष्ट है हम चाहिए हम चाहिए हम चाहिए ललूता। अरे भगवान सब देंगे क्यों चाह ना करो। भगवान देंगे, देते प्रभु कृपा कर देते हैं। आपको विश्वास ठीक रहे, संयम से रखो, ठीक से है महान तक पतन करते हैं परिवार इंद्र को, परंत इंद्र को कभी शास्त्र में कहीं ले आता नहीं, अब ये लिखा जाएगा तो आएगा, कहीं नहीं परिवार इंद्र करो, ये मनुष्य की बात है ही नहीं। सही मेरे को सुनता नहीं चाहते, सही मेरे को सही मेरे तो सही नहीं, सही मेरे सकते नहीं, इंद्रियों को बस में कर सकते नहीं, बिना भोगों के बिना रह सकते नहीं, अब नहीं रह सकते, वो भोग दिया वो गर्भ में आया उसका नाश कर देना, कितना पाप है भाई, कितनी बड़ी भारी हत्या है। आप भोगों बिना रह सकते नहीं, नींद नहीं आती, ऐसे दुर्लभ भोगों को भोग रहे थे कर्म आया उसको नाश कर देना, अकल है कि नहीं कुछ, इतना आप वारंट दिया दोनों को स्त्री पुरुष को, अरे उसे कुछ छोटा कर नाश कर देना, ये कोई मिनक बड़ा है कितना नाश करते हो, सिरे बैठे रहो तो खराब नहीं हुए, आप निर्मल रहो, शुद्ध रहो, तो भगवान का भजन बनेगा। आजकल के जवान सोना में बहुत व्यसन, बूढ़े में ठीक है कई जगह, आपके घर में मैंने सुना है अच्छे अच्छे आदमी है, बस निर्मल है, चोरों को पढ़ना ना आए उनमें कितने रुपये रुपये भाई रुपये आए रुपये, अरे बेटे के रुपये से धनी हो जाओगे, अन्याय उपाधि तुम वित्तम दस वर्षाणी तिष्ठति, अन्याय से कमाया हुआ धन दस वर्ष रहता है, एकादश वर्ष होने पर पहले वाला भी सब खत्म हो जाता है, पहले जमाने में पीढ़ियों तक धनी आदि रहते थे, आजकल बड़ा निकाल देते है धन खा जाते हैं, अरे खुदी खुदी होते भाइयों, न्याय करो, अन्याय मत करो, शरीर में ठीक रहो, आप निरोग रहोगे, सुख पाओगे, आपकी तकलीफ मिटेगी, फायदा होगा, या नहीं मानोगे तो दुख पाओगे, क्या फायदा निकलेगा, क्या फायदा? कोई नुकसान होगा नहीं, आप विचार करते ही नहीं, सोचते ही नहीं, कभी थोड़ा चिंता रख, थोड़ा ख्याल रखो, ख्याल रखो, ख्याल रखो, ख्याल रखो, विष्णु सेवन मत करो, शुद्ध अन्न और शुद्ध जल ये लेते रहो, उम्र बढ़ेगी, शांति रहेगी, आनंद रहेगा, जाएगा क्या फायदा, वो सब बनता है, निकल जाती है चीज आपकी है नहीं, जीव जाती है श्वास देने फोड़ने का, बीमारी क्यों जानते हो, बिना पीने वाले को तंग कर देते हैं, मेरे को किसी ने पूछा था कहीं किसी ने, स्वामी जी बीड़ी शेर पीता, भाई पीते तो नहीं है लोग पी जाते, क्यों दुख दे भैया, अब क्या करें, आज कभी कभी ऐ छोड़ो धुआं, ऐ छोड़ो झूठ में, झूठ में क्यों बचा दूरे फिर फायदू कुछ नहीं, फोटी से पैदा नहीं, अपना समय बर्बाद करना, दूसरे को दुख देना, बिल्कुल मुफ्त है, अपना कोई स्वार्थ सिद्ध हो जाए तो भाई स्वार्थ की जाय करता है, आप एक नगवा जाए और कोई जाए, जिन्हें कहा जिन कर पे गाल हरियाई हरियाई होती हरियाई घोषण जानते हरियाणी हरियावड़ी गावड़ी हरियाणी होती है जिन कबल गाल हरियाई ठगे तो वो लोग लुगाई मार बार भी जानते थे वो तो लोग लुगाई कैसे लोग मार बार शब्द है ठगे तो सब लोग लुगाई मारवाड़ी शब्द है जैसे नहीं रहा अंग्रेजी में भी जानते थे वो समझ मानी में आता है कैसे विलक्षण पुरुष हुए वाणी में देखो कितने तरह की भाषा आती है सज सताते हैं शुद्ध सताते हैं आप ही श्रेष्ठ पुरुष बोलो ए माता पैदा इनके दूध पिया इनके पेट में रहे इनके जन्म लिया इनसे जन्म नहीं होने ये माँ है माँ माँ माँ माँ माँ गर्भ में छोरी को पुकार देते हैं बड़ी भारी हत्या हो गई बड़ी भारी यत पापम ब्रह्म हत्याया यत पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुण गर्भ पात ने त्यागो भी दिए थे गर्भपात कर देते हो ब्रह्म हत्या से दूना पाप है बड़ी हत्या मानी है ब्राह्मण की जिस ब्राह्मण के द्वारा दुनिया का हित होता है दुनिया को उपदेश मिलता है दुनिया को मार्गदर्शन मिलता है ऐसे ब्राह्मण की हत्या कर देना बड़ा भारी पाप है उसे दूना पाप गर्भ में डालेगा गर्भ तो भारत बेचारा ची ची कर नहीं सकता कह नहीं सकता टुकड़ा टुकड़ा कर देते है ऐसे होते है राम राम राम राम राम निर्दयी है माया राक्षस है राक्षस असुर है क्या कहे लज्जा नहीं आती लज्जा पर पुरुष जा करिए नहीं करिए बात करिए कितना नुकसान होता है ख्याल ही नहीं करते आप माताओ बहनों कृपा करो कृपा करो सलज्जा घड़ी का नष्ट निर्लज्जा से कुलांगना कुलीन घर की स्त्री निर्लज हो जाए राम राम राम राम जवान जवान सो रहा मेरे संग मेरे घर पर रहते मैं गोली खा लेते हूँ वो शर्म नहीं आती हम लोग सुनते हैं कहते लज नहीं आती लाज ही नहीं आती कहीं तेरे कर्जू भाई बड़ा जोर से पुराने पुराने कहावत है और कौन दे ले रही हो उन्हें कौन दे ले रही हो उसे बढ़िया ऐसा एक राजा थे जो बड़ा बड़ा समझा गया आप राजा हो मनुष्य को पोषा किया पैरो देवताओं ने पैसा पानी चाहिए कहा मैंने हम राजे देवता ने देवता दे दिया फसल बख्शा ये बहुत बढ़िया बख्शा बनाया आशीर्वाद से खोल रहे ये देखो ये धोती कैसी बढ़िया देखो जो असली माँ बाप का वो दिखेगा जो नहीं सब लोग तो ठीक सा बढ़िया सा बढ़िया है बढ़िया ये तो देखो ये देखो कौन सा कैसा बड़ा कैसा बढ़िया ये कुर्ता देखो कैसा बढ़िया ये देखो ये पाग बहुत बढ़िया जो राजा जी को मैं पहरा दे धोती पहरा दी माँ जया कर दिया रवाना से रवास हो गया क्या कह रहे हो तुम असली बाप ही नहीं हो असली बाप का होता उसे दिखता है जो दूसरे का होता उसे नहीं दिखता असली अपना बाप अरे क्यों कृपा हो कृपानाथ इंद्र की पोशाक है धोती अपनी देशी रखो धोती अपनी देशी रखो इंद्र की पोशाक भी धारण कर लो धोती जो देव इंद्र की पोशाक पहनी है राजी हो गए खुशी हो गए ऐसा कपड़ा पहने नीचे पैसे फाट फाड़ दिया है, किलम करी नीचे, अब से यू हो जाओ तुम कबर फाड़ दिया है, उठाओ कैसे वर्षी बुजुर्ग ऐसा पैर तुम्हारी छोरी राजी होती है, वरना हमें क्यों तो बताएगा ले नहीं से कबूल ऐसी दशा करो पहना माता हो, न्याय करो अन्याय मत करो, अन्याय मत करो, चीजों का सेवन मत करो, लोगों का सेवन करते हैं, उम्र खत्म होती है, जल्दी मर जाओगे, मरने की बर्बाद नहीं है, मर जाए बेशक बोलो पाप जरूर करना है, पाप तो करना ही है, मर जाए तो परवाह नहीं। अगर ऐसा विचार भगवान में लग जाओ कि मर जाए बेशक बोलो भगवान की प्राप्ति कर ली, निहाल हो जाओगे, पर पाप करो नरकों में जाना, मर जाए बेशक परंतु पाप करना हत्या करनी है, क्या बता बुद्धि भ्रष्ट होती, कर दू का चीला हो गया, भाई लोग बैठे सिर्फ छोटी थी मुस्लमाना का चेला है, मुस्लमाना का चेला मुस्लमाना चेला नहीं है, छोटी कटिया, छोटी कटिया, छोटी कटिया होते आकार में दान दे वो छोटे कटिया होते, वे गुलाम होते सदा पीढ़ियां तक गुलाम रहेंगे, छोटी कटिया ऐसे मुसलमाना की छोटी कटिया है, छोटी नहीं लड़ी है जो मैं तो मुसलमान तो चोटी नहीं लगते तो टोपी के ऊपर चोटी लगी जाती, आप चोटी करते क्या बताऊ, इतने बैठे भाई छोटी खिताब रहे ब्राह्मण कोई कोई सृष्टि ब्राह्मण को देखा जो जिन्हें उठे चोटी नहीं है, राम राम जय राम जी मैंने देखा जिन्हें वही हुई, अरे शिकार सूत्र होता है दोनों होता है सीधा ही नहीं, स्मृति हमें लिखा है कि चोटी के बिना चोटी के गांठ दिए बिना उसका यज्ञ दान तप आदि सिद्ध नहीं होता, दान सिद्ध नहीं होता, पिंड पिंड पानी लगता नहीं, बड़े रंगों पानी नहीं लगता, पिंड पिंड नहीं लगता, छोटी उठी चाहिए छोटी उठी छोटी रिगार्ड होनी चाहिए, रोटी बंदी हुई तब उसे पानी होता है, छोटी गई तो उतरे शादी बन जा, ऐसी दशा आपकी हो रही है, अरे एक एक को देख कर हो रहे है, आपको पूछे आप इतने बैठे हो कृपा कर बताओ भाई किस स्मृति में लिखा है, किस शास्त्र में लिखा है, किस ब्राह्मण ने कहा, किस साधु ने कहा, बताओ छोटी काटो ऐसा किस ब्राह्मण ने कहा, किस साधु ने कहा बताओ, कोई लेख बताओ, कैसे आदमी आप हिंदू कहला रहे छोटी नहीं है, सही गुरु आदमी सही गुरु, कई आदमी ने छोटी रखी है, बंबई आदमी ने कहा है छोटी रखी, लोगों ने कृपा करी है, आप लोग कृपा करो कृपा ना चोटी रखो, चोटी रखो चोटी गलत रखो, जब तक चोटी ना हो तो दाब की चोटी बना करके गांठ रखे जीवन कान के ऊपर रखो, राव अपनी चोटी गांठ लाई हो जाए तो छोड़ दो, विधि आती है शास्त्र आज्ञा आती है बहनों माताएं में, यहाँ तो और न दिखते हो न सिर्फ उन्होंने कौन देखे कौन थे कौन देखे मारवाड़ी का होता है कौन देवा और कौन दे ले लियो और कौन दे राज है कोई शर्म है वो बड़ी मत में राजी हो रही खुदा चीजा रा करे खुशी हो रही द्रौपदी ने जब तक केश खेचा दुशासन ने तब क्या दुशासन जब तक न मर जाए जब तक खुला केश रहेगा, शोक का चिन्ह है, महान शोक का चिन्ह। दुशासन मरा, उसे खून से भीमसेन ने छाती चीर कर खून पी लिया। तो जो द्रौपदी का तिरस्कार किया है, प्रतिज्ञा कर ली, 100 बेटा है 100 में मैं 100 को मैं मारूंगा, मैं अकेला मारूंगा। भीमसेन ने दिया, दूसरा कोई मार दे तो उसको मारूंगा, मैं तो 100 पूरी करूंगा। हमारी सेना में कोई मार दे तो मारूंगा, सब संख्या सबको मारूंगा, सबको मार दिया, खून पी लिया। अभी द्रौपदी होगा आप जांग पर भाई जांग पर बैठे, यहाँ मार पर हम जीत गई है। भीमसेन ने कहा गदा मारूंगा, गदा तोड़ूंगा, टांगे दोनों टांगे तोड़ती दोनों को। रात्रि को पर्याय के जंगल में श्या है टांगे दोनों टूटी, क्या करे, कोई रक्षा करने वाला नहीं है। दूर भरगी बोले में रात में एक श्या ऐसी दशा हुई, पापी की दशा दुर्दशा होती है भाई। पाप मत करो, कृपा करो, जीवों को सुख से शांति से जीते रहो, क्यों उस बात करते हो। सज्जनो जितने विषम सेवन करोगे उतना ही पतन पतन जाओगे। ये 4-5 बातें हैं हिंदू धर्म की रक्षा के लिए। आप अनेक बातें सीखो, अनेक विद्या सीखो, अनेक वर्णमाला सीखो, अनेक तरह की भाषा सीखो, परंतु अपनी मातृभाषा छोड़ो मत, घर में अपनी भाषा बोलो। बात करे सब अंग्रेजी में, निज भाषा विसराई है, धन कर दूंगा राजा बने लीला जब दिखाई है। विधवा लग गई पान सा बने, मुस्काई है, निष्कर श्रृंगार निर्धन और पूरी से जम्बांगा तिया गार पगड़ी थोड़ भाई है, पर कोट पतलून ने शीश पर टोपी गोल जमाई है, धन महाराज को दुआ बने लीला जो दिखाई। ये दशा हो रही है। आप कई तरह की विद्या सीखो, वर्णमाला सीखो, भाषा सीखो, विदेशों के साथ में संबंध करो, सब कुछ, पर अभी छोड़ो मत। अपने छोड़ दें तो आपने सीखा नहीं, आपको तो विद्या खा गई, ले गई, अंग्रेजी अंग्रेजी हो गई, आप हिंदू नहीं रहे। हिंदू है चोटी तो चोटी नहीं, यह दशा है। आप कृपा करो तो एक तो अपनी भाषा, एक अपना पैरान खान पैरान आदि, यहाँ माता वाले सिर पर और ना दिखता है, कृपा दिखती न तो कंध लीला है, लर हट गई है दशा। राम राम राम राम राम राम राम राम निर्लजता। तो वेशभूषा अपनी रखो, भाषा अपनी बोलो, व्यवसाय अपना करो, अपना खाओ, व्यवसाय बोलो। अब मैंने सुना है व्यापार भी छोड़ दिया, व्यापार भी बस एक व्यापार है, कृषि गौर से वाणिज्य स्वभाव जब तीन बताया, कृषि खेती करना छोड़ दिया, वाणिज्य व्यापार करता है वो छोड़ दिया, वैसे बैठे काम करते। वेशभूषा अपनी भाषा, अपना रस्म रिवाज, तीन बात, चौथी बात खाना पीना, अपने घर पर जल्दी खाए पशु खावे जो बस एक जगह मेरा दीखी जो पैर जूता पैर फिर मोह मार दिया, बैल बैल में फिर मैं मार दिया तेरे माया। मोस्ट ऑफ आदमी भी साथ है, हिंदू भी साथ में, समाज भी साथ में, महाथिर भी साथ में, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। और ब्याह करे तो ये अपने कुटुंब में नहीं, बंगालियों के ब्याह, कोई दूसरे जाति वाले ब्याह, मुसलमान के ब्याह, जाति के ब्याह नहीं, ये दशा हो रही है। रोटी और बेटी और श्रृंगार और व्यवसाय और भाषा छोटी, ये हिंदू धर्म के लक्षण है। हिंदू धर्म के लक्षण शुद्ध चीज खाएगी, निर्मल चीज खाएगी, जूता पहले ही खा रहे हैं, ये जा रहे हैं, अच्छे अच्छे आदमी कर दू दिन कर दू वो राजा बताए लाजू दिखाई, कर दू की साक्षात मूर्ति, क्या पाप उपाधा क्या है, ये जो आजकल का जवान है ना, कलकत्ते में देखा मैंने ऊपर पीपल, पीपल के भीतर पाप क्या होता है देख लो, भूत मंदिर में चटोरा ये उपभूत है, बाजार में बनी चले उपभूत, ऐसी ऐसी हो रही है। राम राम राम पीपल के भूत है, पीपल में पीपल पूजने बनाएगा, अश्वत्थ में नम सुविरूढ़ नम असंग पीपल का वृक्ष अश्वत्थ है, उदमूल मत स्वाद होता है, पूजने बताया शेष बताया उसे मुहते जाए उभव, अब दूसरी को छोड़ दी है, पाप होना चाहिए, अन्याय करना चाहिए, और वो पूछ लो अन्याय क्या होता है, आजकल के छोरा करते वो अन्याय, उन लगाव करेंगे सुन लगाव नहीं, क्यों समय बगाड़ तो करे, क्यों अपना अपना हिंदू धर्म शुद्ध निर्मल धर्म है उसे क्यों बर्बाद करते हो, छोरा नहीं जन्मे, छोरा नहीं जन्मे, मुसलमान है 30-31 वर्षों की अवस्था और 24 बेटा बेटी, 3 लोग आया 24 बेटी बेटी, 160 बेटा बेटी मुसलमान है, वो टीडी बेटे जो बढ़ रही है, वोट का जमाना है उनका होगा राज, फिर आपके मंदिर पे आग लगाएंगे, मंदिर में तोड़ेंगे, आपके पुस्तक हाउस जलाएंगे, आपकी बहन बेटी को ले जाएंगे, ये करेंगे, उनका स्वभाव है, फिर वो बढ़ रहा है, राज होगा, इन्होंने कहते मत करो भाई, परिवार मत करो, मानेंगे नहीं, बात मानेंगे नहीं, सुख हो जाए, सुख आराम हो जाए, ऐसा है काम का नहीं है, अच्छा नहीं है, बढ़िया चीज नहीं है, पर मानते नहीं, कर्म नहीं मानते, कृपा करो कृपा नाथ, सत्संग करते हो रुचि रखते हो, थोड़ा मनुष्य बना करो, मनुष्य बना चाहिए, कुछ भी नहीं सुनना है, वो कुछ फंसी है, बुरे व्यसन बुरे चीज खाने, मदिरा और मांस, मदिरा मांस खाते हैं, मदिरा खाते हैं, आजकल तो स्कूलों में जिम आएंगे, भोजन करेंगे, कितने हाल होगा, अंडा खिलाते वहां गलने में गए छोरों का, फिर घर में जिमो मत, जिमो समय स्कूल में जिमो, पैसे लगे ज्यादा और खराब खराब कभी खराब है, और घृणा करते हो मांस खाओ, मांस खाने साथ बैठ जी माओ वो करो, उसका नाम घृणा हो गया, घृणा है, मैंने कर दू महाराज अपने लीलाज दिखाई है, हिंदू तो रक्षा करो, अन्नदाता कृपा करो, माता बहनों से प्रार्थना है, छोरों में चोटी रखो, चोटी रखो, माताओं के लिए चोटी काटो, चोटी काटो, सब ये बुरी लगे, ये बुरी लगती है चोटी, अच्छी बात बुरी लगती है, यही पतन की पहचान है, आदमी का पहचान हुआ क्या पहचान, कि जो अच्छी बात है वो बुरी लगे, बुरी अच्छी लगेगी। अधर्म धर्म थी मन्य थे तमसा सर्वार्थान विपरीत बुद्धि से अपार तामसी तामसी बुद्धि होगी। अधर्म धर्म, अधर्म को धर्म, धर्म को अधर्म, अच्छी बात को खराब, खराब को अच्छी, सबके साथ खाए। ये अच्छी बात है कुत्ता, कुत्ता सब महात्मा हो जाएगा। कुत्ता है, बैल है, गया है, भेड़ है, बकरी है, ये मिनक बना है कि नहीं। परंतु आपकी तो बात यही है, हम तो कह देते भाई भिक्षा खाते हैं, हम भिक्षा लाते हैं, शरीर कुछ बीमार हो गया तो भिक्षा आने लग गई, अब भिक्षा आ जाती है तो उसमें थोड़ी थोड़ी थोड़ी थोड़ी दिन लेते हैं, निर्वाह करते हैं। पर जिन घर में गर्भपात हुआ उन घर की भिक्षा भरते हैं भाई, जिनका हमें पता नहीं है उनके घर की भिक्षा भरते नहीं, आ जाते अलग रहते, पता नहीं भाई घर भर कर गर्भपात किया हुआ, गर्भपात की हुई स्त्री के पीछे उनके अस्थि संचय कार के गंगा जी में डाला तो उसको पाप लगे। जिसने स्त्री ने अस्थिपात किया है, जिसने अपना गर्भपात किया है, वो स्त्री मर जाए उसके बारे नारायण बलि करे तो उसको पाप लगता है, धर्म संतु लिखा है। उसने गंगा जी गालते बने फूल गंगा जी गाले गंगा जी गाले उसको पाप लगे, बड़ा भारी पाप होता है। उसकी दृष्टि पर जा गर्भपात की स्त्री ने देख लिया, वो भोज खाने लग दिया था, अशुद्ध थे भोज, अशुद्ध इतना पाप, वे घोर पाप करते हैं। दो दो तीन तीन गर्भपात किया जब, ये दशा वही है। बहनों माताओं ऐसा पाप मत करो, घोर पाप मत करो। मनुष्य भी मिला है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, जो घोर नरकों में जाने के लिए तैयारी कर ले बाप, नरकों में जाएंगे, कृपा करो कृपा नाथ, थोड़ा संयम रखो जैसे मृत्यु दुख नहीं पाओ। सवाल मिनट हो गया, कीर्तन करना है, बातें वगैरह कितनी कह रहे, सब मानते हो, सब जानते हो, जानते हो, मानते नहीं है, पता है, जानते नहीं, मानते नहीं। सुनाओ भाई कीर्तन सुनाओ, श्रवन से सब बैठे रहना और कीर्तन बोला करो, कीर्तन बोलो, एक बार ये बोले दोबारा बोलो, कीर्तन की बड़ी महिमा। कलयुग में करो कैसे कीर्तनाथ, करो तो धर कीर्तनाथ, कलयुग में कल दे दोष में दे अस्थि को महान गुना, कीर्तन हरे कृष्ण से मुक्त संग परम रजित, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। समुदाय में कीर्तन की महिमा ज्यादा, संगे शक्ति कलयुग, कलयुग में संग में शक्ति है, साथ में सब कीर्तन करे तो एक हजारों गुणा पुण्य होता है, एक एक को सब बोले कीर्तन भगवान के नाम का, बीज मोक्ष नहीं, सब बिगड़े नहीं, पाप लगेगा।